te won dal ci ga pogo tel te moy tokusan nga tek ko ja tokusan moy boko di julli moy tam japp ni moy jëmmi ko nga faté won set ga ko ñettel mom tokusan te moy gan moy ge moy ge ko defé ge moy boko di julli momit japp ni moy jëmmi nga faté won dal set ga nga xamné légui moko ñettel te moy tisba won ngay def légui bu mat juroom ben ñi wax ko defé nak bu fekkoo ne julle ga ko ñeente lay noonu la ko tey kon léegi fekkee tisbaar nga tàmbalee ngay jàpp ni tisbaar mooy jëmmi ga nga fàtte woon ko defee nga jënn tekkusaan muy ñaar nga jënn timis muy ñett kon gee nga jeyteel muy ñeenteel ba fekkoo ne julle ga ko ñeenteel la faaw daal moom goo toll ci julli boo ngay jàpp ni mooy jëmmi ga nga fàtte woon bu dee julle ga ko ñeenteel nga seet ga ñetteel boobu bu dee julle ga ko ñeenteel nga seet ga ñeenteel boobu bu dee julle ga ko juróomeel nga seet ga ko juróomeel wa salla julina al khamsa julin juroom marratayn yaari yoon fi sadisatiha ci julli ak ga ko juróom benneel wa hadiyati hasharatiha ak julli ak ga ko fukkeel ak benneel waaw mu ne bu fekkoon ne léegi dafa fàtte jëmmi ak julli waaye bu ko xamoon dina ko wóor ne gan yemoonteel ci bés ba ca topp it fàtte woon na ko waaw mel na tey bu ko wóor ne tey ji tisbar la fàtte woon ci bis bi dana ko wóor ne fàttiwaat nag maanaam nga ko juróom benneel te mooy tisbar ci bis ba ca topp waaw mu ne kooku moom day julli julli juróom ñaari yoon maanaam day julli julli juróom ñu tegaloo mu dellu baamuwaat leen ñu tegaloo ko defee léegi mu nekk fukk loolu su ko defee rek moom tegaloo nañ nañu war a tegaloo moo tax mu ne wa salla alxamsa marratayn fi sadisatiha wa hadiyati hasharatiha bu doon julli ak gëgu fukkeel ak benn it noonu dong lay doon moom julli juróom rek ne julli ñaari yoon kuy njëkk a julli mu tegaloo mu dellu ko julliwaat muy fukk am ñe itam day julli genn daal di ko julliwaat fasaasa mais ne mu julli subaar baamuwaat subaar fasaasa du tekkusaan baamuwaat tekkusaan fasaasa bu ci nekk mën na koo doon wa fi salaatayni ci bu fekkee dafa fàtte jëmmi yaari julli mu ñëw may ni yu dëkk ci ñaari fan mu xay yenn tayin yu dimi ràññeel waaye laa yëg di du xam as saabixatu gën moo jiitu sallaahuma kon mu jul leen ñoom ñaar wa ahaadate mu baamu al mubtadaata gëm njëkk a julli gëm tàmbalee maanaam bu la wóor ne am na yaari julli yoo xam ne moom xam nga leen ne ki wóor na ne moom tisbaar ak tokkusaan la waaye nag bokkuñu bis buñ dëkk tisbaar jee daal ki bis wee tokkusaan dëkk ci bis wee man nga moom ràññi ko nañ waaye xamoo nag gan moo ci jiitu waaw xamoo dangaa njëkk a bàyyi tokkusaan ci bis doon a jàll ci bis bi bàyyi ci tisbaar nga dangaa njëkk a bàyyi tisbaar ci bis bi doon a jàll ci bay bàyyi ci tokkusaan waaw mu ne kon da ngay julli jaari julli yooyu ba àggal ëmbati ko baamu nga njëkk a julli su ko defee ni ñu waroon tegaloo tegaloo nañ waaye jooju wax su ko ligu li gën a wóor rek mooy boo julli yaari julli rek mu baax julli mën a dem ci bisam rek waaye jarul moom julli yaari julli di baamuwaat ga nga njëkk a julli wa maha chakki bu àndeeg sikki sàkk fil xasri ci wàññi ga ahaada kon mu baamu isra kulli xadariyatin ci gannaaw gépp jullit teew safariyatin jullit tukki sama mi bu weesu waxoon ne yaari julli yooye dama leen di julli ba noppi nag gën a njëkk a julli nga baamuwaat ko ngir ñu tegaloo lay wax ne bu fekk ne booba da ngay sikki sàkk bu xam booba da nga doon wàññi am da nga doon matal kon dañ lay sant julli goo ci julli da nga koy julli muy julli ko mat góor ba ti ku julliwaat ko wàññi ko mel ne bu dee yaar yi mu misaale da nga julli tisbaar mu mat daa misaale tisbaar ak tokkusaan ci sara bi ndax dana innama nasiya juhran wa xasran muhayyana tayni min yow may ni laa yadri assaabiqata minhuma wa chakka maha dalika hal kaana tarku lahuma fi safri aw fi lxadar aw fi lxadar waaw kon yaar yu misaal bu doon tisbaar tokkusaan da ngay njëkk a julli tisbaar matal ko dellu ko baamuwaat wàññi ko dem ci tokkusaan moom itam julli ko matal ko dellu ko baamuwaat wàññi ko ñëwaat ci tisbaar mi nga njëkkee woon nag lee mu ne woon wa ahaadal mubtada ata tisbaar moom nga daal di koy julliwaat matal ko dellu ko julliwaat wañiko bon wa salasam bu fekke dafa fatlikou yett kazalika yu demene noné nga wessu won mo yett yi mom xamé na len ni man na né tisbar la takusan la timis la waye kenn bokku ci sama rom bis bo dekk nga xamné tisbar bisu gaaw la won takusan bisu atal la won timis bisu xamis la won xamna bisu bu ci ndek ak juréen ah koku da wax né mom subhan day julli juróom yaari julli mo yett yarani ko da ko ndek julli mu yett mu del len baam mu juróom ben del baam wat gam tambalé won mu juróom ñaar nak ay wax non waye wax ji gëna woor moy day julli julli juróom rek mu jeex bu julle juróom ni julli rek mu dali bax lu gëna woor wa arbahan bu fekke da fatali ko yent yi demé noné salasa hasharata day julli fukki julle yett ana bu fekke da fatlikou yent julli yo xamne xamé na len waré na kenn bokku ci sama rom bis bo dekk waw koku ci ni waxi mom day julli yent ya yett yon mo fukk ñaar hmm nga yent mom bokku yexé ñett yon fukk ñaar la ko dé yamu dal di baam waat gën jëk julli ko dé mo fukk ñett waw waye no da bëgg rek mom da mel ni ko japp ne toftu legi da war mu bëgg na legi na julli wara tegalo nga julle julli ba nga xam na mënon doon rek andi nga ko waye wax ji gëna wër moy bo julle julli juroom ci yoy jàngal rek mu baax ndam bo julle julli juroom rek mu baax juroom rek ngay julli wa xam san bu fatale ko juroom yu demé noné it ihda mu julli ben wa hisrina ñaar fuk anam fekke da fatte ko juroom yu julli yo xamné genn julli bokku ñi sama rom bis ne mu xamé na len waye na bokku ñi bis bu ndëkk ta xamatul bu ci jitto bu ci mujj kon da wax ni legi day julli ñaar fukk julli ak ben ana kon day julli juroom ya yent yoon nga juroom mo boko defé mo yent yoon ñaar fukk la bu delu julli waat gam ñëk julli woon gam ñëk woon ci yoy nasara bi waxna bi an yusalli al khamsa murattabatan arba'a marratin ويهيد المبتدات مرة خامسة ليهيد باحتمالات الشك والمتخبور أنا من جمت اليب الغامل أن من دون دمرك جلنا لنا وصلى جلنا في ثلاث جبو أمبلي جمية جلي مرتبة ندين تفتلي من يوم يدك تبين بسبولك لا يعلم دخم الأولى بجكبه kon day julli sabhan juroom yaari julli manam da wax ni bu amé yetti julli yo xamné mom ñoo tégaloo yo xamné ni mom xamné ni julli wulén ci julli bis bi xam nga bis bi da ñu ko dégg ci julli ëmb yépp juroom la bu xamné amna ci yetti yu tégaloo yo xamné bu xamoon bu ñëkk xamné yaaré ci top julli wulén waaw xam nga manam mën nga né bis bu né mom amna juroom julli léegi nag juróomi julli yépp yu tegaloo raw na ko ci yoo xam ne xamoo ko ci njëkk waaw kooku ngir mu wër anam yépp nga xam ne nu mën doon rek def na ko day julli ci ni waxee juróom yaari julli te loolu mooy bi an yusalli assalawaat al xamsa murattabatan wa yuhid al ula wa saniyata li yuhita bi ahwaali shakki fi tartibiha maanaam day julli julli juróom tegale ko dellu baam waat gu njëkk gaa gu ñaaral gi nag ko defee mu juróom ñaar ko defé nu mo won tégaloo rek tégalé na ko yeeyu jono wa arbahan bu umpulé ñent wa arbahan bu umpulé ñent samaneen kon dina jël jëmet julli salla samaneen lu bëgg wax ñent julli yo xamné ñoo solo dëkk ci benn bis manam juroomi julli nga xamné ñoo dëkk ci benn bis ñent yi mum julli ko amna ci yent yu jullu way xamul yalla ja bu xamul nga ci ñëk dal di xamni yette ja top ak mom la waye nak do mu ñu ko xam kon koku day julli juroom wati julli manam day julli julli juroom ñu tegalo xole saraw fu mu def samane neena al khamsu murattabatan wa yuhidu al ula wa saniyata wa salihata li tartib ko day ni mu julli juroom julli mu juroom ni baam waat gëm ñëk jullu ak ci sus muy ñaar ak ci sus muy ñett ko dé mu juroom ñett wa xam san bu fekke da umpele juroom tisan kon na julli juroom yent julli manam bu fekke amna juroom julli yo xamne dal dañu tegalo waye na xamul gën mo ci jitu lolu neenañu bala mëna am li ci ëpp guddiga guddeg ba ci gënu dekk ñoom julli ye juroom dañu baña bok ab bis nga xamne bis be da bok fe bëcëk be bok fe ci xamul nak guddiga jitu xamul nak bëcëk ba jitu ndé su fekkone xamone ne dañam ñoo tégalo guddiga jitu kon julité julli guddi mom timis ci ñëk kon day tambalé ci timis rek dem ba julli juroom bu fekkone bëcëk ga jitu itam kon julli bëcëk mom suba ci jitu wa kon day tambalé ci suba rek ba julli juroom ñu waxé nak mom moy bu fekké lu xamu ci dara nak kon day julli juroom yent julli moy day julli julli juroom ñu tégalo mu delu bamuat yent ya ko defé mu juroom ñent manam dañuy soppé yi mu lay wax yépp nga koy tambalé tisbar ndax tisbar lo jibril ñëk jité yonntu bi ci kaw suuf nénañu mu julli ko ko bu dé juroom ñent yi nga wax dañuy tambalé tisbar bu mu daanu nga bamuat ñent tambalé ko tisbar ko defé mu nek juroom ñent waye jappal né yetti masalé yi mu la mu ci wax tambalé ci wasalla fi salasin ba daanu ci sopan tegaat ci arbahan samaniyan wa khamsan tisxan yépp ñoyamo wax ji gëna woor mooy bu jullee jul juróom rek mu doy ba tey ngay tàmbalee ci wa salaasan kazalika sabhan wa arbahan salaasa xashrata wa xamsan ixda wa xishrin yépp jàppale woowu itam day jafe ci yow rek te sonal la waaye la wax ji sukkandikoo mooy boo jullee ju lu mu ci mën doon rek ne nga moom jullee ràññiku na boo ko seetloo ràññikoon nañu yoo boo leen julli rek mu doy ba tey bu fàttee loolu mu la waxoon ne la boo fàttee julli ak ko ñetteel ba julli ak ko ñeenteel ak ko juróomeel ba tey noonu la moom itam boo jullee juróom juróom boo jullee julli juróom rek mu doy ba tey la mu waxoon ne ñaari julli yu ràññi ko yoo xam ne ñoo dëkk ci ñaari fan mu ne woon da nga leen topp baamuwaat gu jëkk ga ba tey baamuwaat gu jëkk googee sukkandikoo woon ko boo jullee ñaari julli rek mu baax fas lu sunna sunna leef na li sahawin ngir juróom wa intakarara ak doonte baamu na moom jumte la bi naq si sunnatin ci wàññi seen sunna bu ak kadatin sun suñ feddali aw maha siyaaritin wala ànd ak ndooleen sajdataani ñaari sujjoot xabla salaami yi ci njëkk ak sun manam bal ci gàttal da ngay wax ne ku juum ba bàyyi seen sunna soo xam ne su dëgër la kon da ngay sujjoot xabla salaam mais bu fekkee dafa bàyyi biral na ko misaal bu fekkee dafa bàyyi sunna bu woyof te boole ko ca dolli moom du aajowu sujjootal waaye bu bàyyee sunna bu woyof tam ànd na ndolle nit dana aajowu sujjootal maanaam kon dañuy jàpp ne kon wàññeeg dolli la maanaam saa yu wàññee sunna bu woyof waaye boole na ci dolli ci wet dafa wàññi ci wet gee yokk ci wet gee kon daa boole yokk ak wàññi su boobaa ba tey xabla salaam lay sujjoot su boobaa xabla salaam lay sujjoot ba tey maanaam wàññi benn sunna bu dëgër daal mbaalu ko ëpp wala sunna woyof yi nga bàyyi ci ñaar mbaalu ko ëpp wala sunna woyof yi benn nga ci bàyyi waaye da nga caa boole yokk ci wet yépp ñoo bokkaate xabla salaam lay leen di sujjootal boo jullee ba nga xam ne léegi taaye nga ba taaye ji mat ba asalaamaaleykum des ci rek nga daal di maanaam sujjoot ñaari sujjoot ni del baamuwaat taaya ji ni doro salmal mun nañu defi xabla salaam li tax mu ne wa intakarara ak doonte baamu na day wane ni mën ngaa juum ba def loo xam ne xam nga ne lii moom sujjoot war na ci laata ngay sëlmalaat defaat leneen loo xam ne moom it xam nga ne lii sujjoot war na ci su boobaa du aajowu ngay sujjootal kee ñaaram sujjootal kee ñaaram ngay boole sujjoot yépp rek muy benn mooy ñaari sujjoot rek ngay def mu dellu ci mboolem ya nga defoon ci julli ba te ku ne moom ci bopp boo ko defal moom dong mu laaj ñaari sujjoot waaye du aajo ku ne nga defal kooku yal na rek ngay def ñoom ñëpp ñu bokk lu jublu ci wa intakarara wabil jaami dana ko sujjoote ci jumaa ja nag fil jumaati ci budee ci julli jumaa neena sujjootu xabla salaam boobu nag bu fekkee dara dale woon ci ajjuma doo ko mën a sujjooti fenn fu muy ci biir jumaa ja feneen foo ko defee ci jumaa ji rek du baax feneen foo ko defee fu bokk ci jumaa ji rek du baax mom la misale kamas buqin adraka mahal imami saniyataha wa saha fi rak'ati alqada hani surati masalan wa saha hani sujudi qabla salami wa sallama wa kharaja min almasjidi wa tadhakkarahu bilqurbi wa farjahu lilmasjidi allathi salla fihi wa yajlisu wa yukabbiru ma rafa yadayhi wa yuhidu at-tashahhuda wa yasjudu da ko wax ne bu fekkone ne da nga ñew di julli ci juma fekk rakam ñaarel ci julli iliman kon xam nga bu iliman sul mo ne da ngay fay rakam mu rawe muy bu ñeek ba ba ngay fay bu ñeek ba nak legi nga joom ci joom bo xamni legi warna am khawla salam waaw kon neena bu fekke joom nga ba genn jakka ji tor ko fatali wu bo topi wax yi ñi wax ni bu fa waron julle mom du yag waaw fekke bok nga ñi wax lolu kon bo rew bu genn jakka ji fatliko fatliko ne legi defal nga waral khabla salam da ngay ñew bu duggaat ci bir juma ji juma la ngay ñewa ba ci bir juma ji nga dar fu suju nga dal fa sujjoti khabla salam ngay ñewa ba ci bir juma ji nga dar fu suju nga dal fa sujjoti khabla salam bi waye boku sujjoti won fofu ci bit rek du wax kon fa nga ñewaat ba ci juma ji motax mu tekine wa hadha nak hala anna mujarrad al khuruj min al masjid la yuhaddu tulan wa inma huwa bil khawf anam bo ande ñu wax ne yag bi dañ koy tak ci aada te buñ ko tak ci jog fa waroon julle anam genn ci jakka ji de boko takke ci ñu wax ne mom bo xasi genn jakka ji rek jeexna wa su boba kon su jor bu du ko mëna defati wa ahada bamuna tashahhudahu tayam ku sujud khabla salam dañu bëgg nga bam wa tay ja do wax assalamu alaykum ndax bu sañon rek assalamu alaykum taw day top tay mu misal nak wañi sunu su deugar ka tarki jeherim niki bayyi biril bu rekko ni fatiha amna yoon wo xamni bang koy jang biril ko ja ci fuñu di degalon nga biril ko fa kon lol aw wañi la rawanti nga bolé ko sarwa xamni ñoom ñep dina degalon nga biril ñoom ñep nga yoll leen lol da nga ci wara su jot qabl salam ndax ak wañi la batay bu rekko ni fatiha ji mom bëgg nga ko ni nga wara bëlé waye saar wa ci bopam amna ñaari rak yo xone bu ci nang ko faté jottu ko ci bëlé bëlé ci saar yi mom sunna la waye dafa wayef bëlé ci fatiha ju mo dëgal kon saar yi mom bu fekkone ben yon do nga ko faté bëlé waye fatiha ci bëlé nga ko lol do aji wu su jot ndax ben sunna bu wayef la waye bu fekke saar yi amna ñaari rak yo xone bu ci ne bëlé noko ci fatiha ju mo bëlé ko waye saar yi amna ñaari rak yo xone bu ci ne bëlé noko ci torom ko jabir ni kon batu ya kon da soppi ko yaari sunna yu wayef motax momu des na ko su jotal motax borom sara bi nek katar ki jahrin bi fatihatin walaw marratan wa awlanat mahsuratin aw bi suratin faqat min rakatayn li annahu fiha sunnatun khafifatun wa fil fatihati sunnatun muakkadatun wa suratin ak baye aw sar bi fardin ci farata fekke na julli farata bayina ci aw sar kon momitam wagnina ñetti suna sax tax kon gogu da nga sujjotam khabli salam wa tashahhudain ak baye yari taya ina bo baye yari taya manam na julli wo ñu wess won ci gannaaw ba al binaa ak al qadaa tase ci li ga amon ñenti taya ci misal so baye won yari taya yep defoko su boba gan aaju sujjot khabli salam ci ni bëgg waxe mom dana wax dana ko leena ci kanam sax mom da bëgg wala ni ben tay rek bokku baye du aaju sujud waye wax bi gëna woor moy dang ko sujudo motax sara bi neene wa mafhumu tashahhudaini hadamu sujudi li tarki tashahhudin wahidin neene bu neene bo baye ñaari taya ku ni nga ci dëgg moy bo baye won ben du aaju sujud wa sayusarrihu bihi al musannaf mune lolu tarif kay bidna ko wax legi ci kanam xappati ci digba te wax wa qawlun marjuhun wal arjahu kama qaluhu al hattab as sujudu la way joju wax waju fete suuf la moy wax ni baye ben taye mu te sujudal wax bu fete suuf la wax bu gëna lëng moy ben taye du te nga sujudul ko ndax xam nga ni bo baye taye baye nga ñaari sunna mi taye jang jotaay ba wa illa ndem wañu boole wul tam wañe ak yok fa bahdahu kon day sujud ci gannaaw sul malambo fa bahdahu ay fa yasjudu bahda salaam ni bako wax nekkel da yok yok kess rek limako wax kon mo bahda salaam lay sujud mu misal ko kamu timmin niki aji motali li sekkin ngir sekki sak ko xamne mom daru sekki sak dara melni muy sekki sak ba xam ñaar la julim ñet ñoko jappal li gëna woor moy ñaar te jall def ñettel bi wala mo doon sekki sak ñettam ñent ñoko jappal li gëna neew te woor la ko defé jall def na ngay sekki sak ku mel non day jamtal ne yok na ndax bo démé lolé mu japp ni defugo ba def ko fekk na mu def ko su baba kon lool ab yok lay doon jamtalu gi mu jamtal na lay yok na motax ku mel non faaw bu noppé dara sujjoot ba xali salaam koku nu yëmul ci ab rakka rek apong yi non la bu dé sikki sakku sujjoot na am sujjootut day japp ni sujjootut dal di koy def bu dé sikki sakku ru ko na ru ko day japp ni ru ko dal di koy def waye yépp bu jëlu ba maté na sujjoot ba xali salaam ndax bo démé fekk na mu def lool wu muqtashirin ak aji gattal lu ala shafhin ci safa chaque jo xamne sikki sakana ak wu ndax mom bi nek na ci safa aw buutri wala ci wetar mu ne itam ko xamne legi da lan def safa wetar mu dem ba yagg xamatul nak ndax ci safa la tollu amna ci ben rak ba tollu ci ñaarelam wala nopp na ci safa ba dugg ci wetar xamatu ci len day japp lu gëna wor day japp ne kon ci safa la nek ba tay rak bi mu tollu moy ñaarelu safa legi na rak bobu bu jexé na tayé salmal rak bobé manam bu jexé bu tayé bu salmal na sujud bahda salam lañ bëgg wax diko tax sujud bahda salam moy rak bo mu japp ne ci safa la bok bo dañ wétar lo do né mu fow dong julli yépp la julli yoron julli rek dem ba yag xamatu go ca tollu ñu né takusan jott julli wutoon ci tisbar mu né na bol na leen julli ñom ñaar bu julli ba yag na xamatu da nopi ci tisbar ba dugg ci takusan wala ci tisbar la nek watay day japp lu gëna woor japp ne tisbar rek ci la nek gon aw tarki shirin wala baye yalu bi fardin ci farata ana bu fekke dafa baye yalu ci julli farata dana aje mu sutul ko bahdu salam ndax lol day melni am yok xam nga yalu mo gëna woyef boko dindé tek ci biril da nga melni ko yok istan ka ho wala mu takko mom ashakku sikisak mistan kaahu shakku wala sikki sak taqo mom moy ko xamne bu nek ci guddigi ba ci becc do ci di julli ak julli di ci xel yar ba xam mat na matup joom nak joom te du xam lum ci doon a lu mel non nak te ñu wax ni danaka safaru sa ci gëna gaaw moy bañ ko faalé mo tax ñu wax ni koku bu sikki sak ay tam na bayyi non rek na japp ni julli ga mat na bu ci jema def dara lu muy dal di japp ni mat na tu bayyi ko non dal ñu sopp rek musulmane musujud bahda salam ngir toroxale ko seitan rek motax salabina bi an yahsul lahu kull yawmin marratan lu new new mu dal ko ben yon ci guddigi ba ci beccu ko ko fayes judu bahda salami da ci tek nak wallahi te bu jëlale han holis ko te bu jëlale han holis ko moy ay ahrada han wujuban wa bana hal tamami iz la dawa lahu mislul ihradi anhu manam dakoy jëlale moy dakoy baña faale rek ay baña faale sikki sak ba japp ni mat na seuk te du tenu musujud bahdu salam ndax toroxale ko seytane lol xeyna su ko defé rek lemu dañ waye su def bu sikki sak na diko jema defarata ko jiwe te bisu ne momu dal ko manam sax mujj andil ko ak nof mom bu sikki sak la muy sikki sak bu ko ci bu sikki sak jullu ci mat nañ ñet la ñent day japp ni ñent la waye du ëpp ko di benen dedet katolin niki yag bi mahallin ci bërepp lam yushrah bo xamni yoonu leef yag bi ci mom halal azhari ci la gëna fay tay ndoss manam fo xamne kenn diglu won nga yag fa niki bo sigge ci ab ruku wala bo sigge sujud ben sujud sigge wat na to digënt ñaari sujud ni yu yar diglu won ko fa yag bo yagge fu mel non te tay ko nak te lu tax nga yag fa moy do ron sikki sak ba xam ndax yow mi wañu sa julli gi wala wañu ga do la tax nga yag fa ci fofu nga xamne ken waxul won nga yagal fa te yakku tay bolé ci yi mulus ko neena wax bu gëna wor moy tegay sujud bahdu salam lool nak moy bo fa yagale ci ak tay saraba neena nak amma tawlu bihi sahwan fasujud lahu muttafaqun alayhi li annahu ala alqa'idati manam bu fekke yagal nga ko yagal ñoom de tax kon mo dug sujud te ñepp ma sa nañ ci fa in tawala bi mahallin yushrahu at-tawlu fihi karukuhin wa sujudin wa qiyam qira'atin fala sujud lahu illa an yatafahasha manam bu fekke fa nga yagale yonal nañ ko fa yagal niki buru ko ba ngay sujud ba nga taxaw taxawayu jang nga yagal fofu nak ngir fatlikou ba xam li ngay sikki saka wañ nga wañu wo ak kok mom neena du aajo nga di ci sujud muy yagal bu da jeegi dayo fa in tawala fi ma lam yushra fihi at-tatwil habasan aw li tadhakkur shay'in ghayra muta'alliqin bis salati fa adh-dhahiru adam al-butlan wa sujud bil awla ma lam yatafahash wa in ba'da shahrin ak bont ci gana wer la manam sujudu ba'da salam soko fatte lu yag yag ci dund rek donte am nga wer dal ko fatlikou mba at mbay ati ati sa yo ko defé rek lu bax bokoy def nak bi ihramin day and yene wa tashahhudin ak taya wa salamin ak salmalat jahrin ci biral ba'da salam mom da genn julli gi kon nak bokoy def dang koy yassalal yene bopam té boko déxé bagal tam nga sop bëgg nañ nga baam wa taay ja selmalat boole ji selmal bayit soko mëne biral mo ci gën wa sahhir nana aykum salaam in quddima dem jitalef nako aw ukhira wala yexef ko manam li wara nek gannaaw selmal muy bahdi salaam soko déxé ñëk selmal koku mom mo gëna doy war ndax day nga dugul ci julli lu ci bokut nekum gannaaw selmal la wara nek yow nga def ko laatu muy selmal rek do nga ci bir julli bi koku mom lu aram la bi ci dess nak mom mo xawa tane moy bi wara nek khabla salam nga yexé ko far ba selmal te tay ko lolu mom soko defé makro rek nga def yu ci bir nga def motax mune lakinna tahammud at-taqdimi muharramun wa tahammud at-ta'khiri makruhun la in istankahu wa wahnu dem taxona ak mom as-sahwu joom ko xamne mom limay joom dana ko xam waye nak bis bu ne lu new new mu dal ko ben yon ko ko wayislihu dana ko defar waye bu fekke luy waral sujood la itam dekum bis bu ne mu dal ko mom jegal nañ ko sujood ya do a joom diko def waye nak su fekke luñ meuna defar la nako defar mom la sarabi waxna in amkanahu al-islah misale ko kasahwi han sajdatin min rakhatin tadhakkaraha qabla haqdi rukuhi allati taliha fayarjihu jalisan wa yati biha suma yaqumu wa yu'idu alqira'ata wujuban wa yukammilu salatahu wa la yasjudu min mel awraka nga sujud ci ben sujud fatte ba ci dess ba nga deme ba ci rak ba ci top lata muy fasu nga fatli ku sujud bobé da nga delu wat rak bobo top dal dikoy defal sujootum ñaarelam dooru dugaat ni wa tarak bi nga taxawon kon melna def nga baamu mu melne kon bu fekkoon ni gind rek la lele mu dal la ñu nonu faaw nga sujoot bakhdi salaam ndax bi yok la waye bu fekke bis bu ne mu dal la nak dang ko defaraat nonu la wax waye do ci aajeew ngay sujoot ñu jubli ci wala yasjudu fa in lam yumkinhu al-islahu bi haqqi rukuhi allati taliha in qalabat al-maqudatu ula fa yabni alayha wala yasjud neena bu fekkone rakam ñaarel bobu xasna fasu rakabi top ci ba nga fatte sujud ba rek lañ bëgg wax xasna fasu kon xam nga ne kon bobu nga fatte sujud mu listu ko dabatal ngi koy baña wani wal su julli bi nga nek dal dikoy wécc lu mel nonu ma sa am faaw dawul ñak ben nolil kesse am fa koko wara def bahdi salam mba yok ko wañi tasefa mu wara def khabla salam waye ko xamne bis bu ne mu dal ko nak bu xese def ni ñu ko wax rek jeexna li ci defanti khabla salam li ci defanti bahdi salam alim ko dal bis bu nek motax mu ne nak haza fil fard ana misal mo moy lu mu taqo juume moy farata niki sujud jum la misal wa fi sunnati in amkanahu al islah yuslihu ka atiyadihi as sahwa an at tashahhud al awwal wa tadhakkurihi qabla mufaraqati al ardh biyadihi wa rukbatayhi fayarjihu lahu yutimmu salatahu wala yasjudu ñu amé ci farata mëno ko amé ci sunna bu dé sunna itam tam luñu mëna défar da koy défar mi ngi melni ko xamne dafa baxo bis bu dé fam wara tok tayé tayé bu ñëk faawu mu ni ñëk faawu mu ni yëk ba loxoy ak bëti mu mi tambalé juk té juk dëg dëg ko défé mu ñëwaat lolu xam nga ne kon yow mëna défar ndax ni gam loxoy ak bëti mu ngi laalan ci suuf ko nit dé ñu ci war rek tok tayé té lu mel nonu mom du aaju wu sujud ben yoon mom bu tolo li do aaju wu sujud waye ne ko maris nako defar na dama ko defar waw dañuy bañ mëne rek man bis bu ne ma amé ñaar dal faw duma jekki jek tok tayé faw dana tambali jow rek do ko fatlikou mu defé na kon nak mom man na far baye tayé ji tax bis mu ne mu jom ci dédé du té ndega man sako defar mom non kon day ñëwaat tok tayé def ko ni ñëpp wa in lam yumkinuhu nak bi an lam yatazakkaruhu illa ba'da mufariqatiha bi yadayhi wa rukbatayhi koku fata wala yasjudu la bu fekke nak legi mom limi jome moy faawu dana yek ba loxoy beuti